الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سورہ حج کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً 23 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ 24ویں آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور انہیں پاکیزہ بات کی ہدایت کی گئی۔ پیچھے اصل میں جنتیوں کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں جیسے آپ نے سماعت فرمایا تھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ایسے باغات میں کہ جاری ہوتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، پہنائے جائیں گے وہ لوگ ان میں یعنی ان باغات میں سونے کے کنگن اور موتی، اور ان کا لباس اس میں ریشم ہے۔ انہی کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور انہیں پاکیزہ بات کی ہدایت کی گئی، یعنی دنیا میں انہوں نے پاکیزہ بات کو اختیار کیا۔ اس پاکیزہ بات سے مراد قرآن ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان فرمایا وہ مراد ہے۔ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور انہیں ایک ایسے راستے کی طرف ہدایت دی گئی جس کی تعریف کی گئی ہے، جس کو سراہا گیا ہے، یعنی دین اسلام۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا اس جانب کہ جنت میں وہی شخص جائے گا کہ جو دین اسلام اختیار کرے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اور قرآن میں ذکر کردہ تعلیمات کو حق سمجھتے ہوئے ان کو اختیار کرے گا تو وہ جنت میں ہوگا۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ جو کافر ہوئے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، حرام معنی ادب والی محترم، الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، وہ مسجد حرام کہ ہم نے اسے لوگوں کے لیے برابر کر دیا ہے، چاہے وہ وہاں کے رہنے والے ہوں یا پردیسی ہوں، یعنی سب کے لیے اس کو برابر کر دیا۔ اس سے مراد مسجد حرام سے اگر خاص بیت اللہ مراد لیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ بیت اللہ سب کے لیے محترم ہے، چاہے وہاں کا رہنے والا ہو چاہے باہر سے آنے والا ہو، سب کے لیے اس کو محترم بنا دیا۔ اور اگر اس سے حرم مراد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کا اس پر برابر حق ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو وہاں پر رہنے والا ہے اس کا باہر والے پر زیادہ حق ہو، سب کا برابر حق ہے۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ جو کافر ہوئے انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا اور مسجد حرام سے بھی وہ روکتے ہیں، وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَاضِمْ بِظُلْمٍ، اور جو اس میں کسی زیادتی کا ناحق ارادہ کرے۔ زیادتی کے بارے میں بھی کئی اقوال ہیں، یا تو اس سے مراد بت پرستی ہے، کفر کا اختیار کرنا ہے، یا ظلم و ستم کرنا ہے، اور بعض نے بہت عام معنی رکھا کہ اگر کوئی اپنے خادم کو، اپنے نوکر کو برا بھلا گالی بھی دے گا تو اس کے تحت داخل ہوگا۔ تو ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَاضِمْ بِظُلْمٍ، اور جو اس میں کسی زیادتی کا ناحق ارادہ کرے، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تو ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں، اور اس کے ان سب چیزوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے عذاب کا وعدہ فرمایا۔ نمبر ایک، جس نے کفر اختیار کیا، پھر اللہ کے راستے سے روکا، مسجد حرام سے روکا، اور اس میں حدود حرم میں ناحق زیادتی کا ارادہ کیا، اس کے لیے عذاب کی وعید ہے۔ تو اس سے ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ مکہ المکرمہ میں کبھی جانے کا موقع ملے، حدود حرم میں رہنے کا موقع ملے، جیسے حاجی حضرات جاتے ہیں عمرے کے لیے جاتے ہیں، تو حد تر امکان یہ کوشش ہونی چاہیے کہ کسی پر بھی ظلم، کسی پر بھی ستم نہ ہو۔ اور یہاں پہ تخصیص نہیں ہے، بس یہ فرمایا جو اس میں کسی زیادتی کا ناحق ارادہ کرے، تو انسان کا تذکرہ نہیں ہے، لہٰذا جانوروں پہ کسی نے ظلم کیا، انسان پر ظلم کیا، سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان ہے کہ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تو ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اس لیے جن خواتین و حضرات نے حرم میں داخلے کی سعادت حاصل کی، چاہے عمرے کے سلسلے میں، حج کے سلسلے میں، تجارت کے سلسلے میں، یا وہ رہائش پذیر ہیں اس مقام پر، انہیں اس مقام پر رہنے کا حق ادا کرنا ہوگا، اور اس کا ایک حق یہ ہے کہ وہاں پر کسی پر ناحق زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اپنی آنکھ سے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے کسی اور قول سے، فعل سے، عمل سے کسی کو اذیت اور تکلیف دینے کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. تو ناحق زیادتی منع کی ہے. اس کا مطلب ہے کہ حق جو زیادتی ہوگی وہ جائز ہوگی. مثلا کسی نے آپ کے ساتھ فراڈ کیا, ظلم و ستم کیا, اور آپ نے وہاں پر مطلب پولیس والوں کو کچھ بتایا, اس کی شکایت کر دی, اور اس کو پھر انہوں نے سزا دی, تو یہ کوئی ظلم و زیادتی کی صورت نہیں ہے, بلکہ یہ انصاف کے حصول کے لیے آپ نے ایک طریقہ اختیار کیا ہے, وہ شرعاً بالکل جائز ہے. یہاں وہ ناحق کا لفظ اللہ نے بیان فرمایا ہے ظلم کا, بالحادم بظلم. تو ظلم کا مطلب ہی ناحق ہوتا ہے کہ ناحق جو جس کی شریعت نے اجازت نہ دی ہو اس طرح کی کوئی زیادتی کرے, سختی کرے, کسی کو پریشان کرے, تو اس وعید کے تحت داخل ہوگا. وَإِذْ اور یاد کرو جب بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ ہم نے ابراہیم کو اس گھر کا ٹھکانہ ٹھیک ٹھیک بتا دیا. اس گھر سے مراد کعبۃ اللہ, کہ کعبۃ اللہ کی ٹھیک نشاندہی کر دی, کیونکہ یہ کعبۃ اللہ اولاً حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا, پھر جب نوح علیہ السلام کا طوفان آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل مٹا دیا تھا, حتیٰ کہ ایسی ہوا چلی کہ اس کے تمام آثار و نشانات بھی ختم ہو گئے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ ایک بادل کو مقرر کیا, جو بادل اس مقام پر آ کر ٹھہر گیا جہاں کعبۃ اللہ تھا, تو اس کے سائے سے اندازہ ہو گیا کہ یہاں کعبہ ہے, یعنی حدود کعبہ, اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تیار فرمایا. اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو گھر کا ٹھکانہ ٹھیک ٹھیک بتا دیا, اللہ تشرک بھی شیئن, اور حکم دیا کہ میرا کوئی شریک نہ ٹھہرانا, وطہر بیتیہ, اور تو پاک رکھ میرے گھر کو, بتوں سے, گندگی سے, آلودگی سے بالکل پاک رکھ, للطائفین, طواف کرنے والوں کے لیے, والقائمین, اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے, والرکع السجود, اور رکوع سجدے کرنے والوں کے لیے, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, اور تو لوگوں میں عام ندا کر دے, اعلان کر دے بالحجی, حج کا, یعنی لوگوں کو حج کا عام اعلان کر, ان کو بلا, دعوت دے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جبل ابو قبیس پر تشریف لے گئے, یہ بالکل حرم کے سامنے ہی پہاڑ ہے جبل ابو قبیس, اور وہاں پر آپ تشریف لے گئے, اور آپ نے سب لوگوں کو ندا کی کہ اے لوگوں آؤ اور کعبۃ اللہ کا حج کرو. تو پوری دنیا میں جہاں جہاں انسان تھے اللہ کی عطا سے آپ کی آواز پہنچی, جس جس نے اس کے جواب میں لبیک اللہم لبیک کہا یا اللہم لبیک اللہم کہا, تو اس کو حج کی سعادت حاصل ہوگی. حتیٰ کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں جو رحم میں بچے تھے یا باپ کی پشت میں جو بچے تھے وہاں پر ہی انہوں نے لبیک کہا. تو جس جس نے اس ندا پر لبیک کہا اس کو حج کی سعادت حاصل ہوگی, جس نے نہیں کہا اس کو سعادت حاصل نہیں ہوگی. جیسے کفار بہت سارے نہیں کر سکیں گے, مسلمان بہت سارے ہیں نہیں کر سکیں گے, لیکن اس میں کسی مسلمان کا کوئی قصور نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی ایک تقسیم تھی, جس کو توفیق عطا فرمائی اس نے کہہ دیا, جس کو توفیق عطا نہ فرمائی وہ نہ کہہ سکا. لہٰذا وہی وہاں پر جا سکتا ہے جس نے اللہ کی توفیق سے لبیک کہہ دیا تھا. یأتوک رجالاً, وہ تیرے پاس حاضر ہوں گے, وعلی کل دامر, یعنی وہ تیرے پاس حاضر ہوں گے رجالاً پیدل, وعلی کل دامر, اور ہر دبلی اونٹنی پر. دامر کہتے ہیں دبلی پتلی اونٹنی کو, یعنی وہ طوالت سفر کی بنا پر انتہائی دبلی ہو چکی ہوگی, یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دور دراز سے لوگ اس ندا کے جواب میں آپ کے پاس آئیں گے. یا اتینا من کل فج عمیق, وہ تمام اونٹنیاں جو ہیں, اونٹنی جو ہیں وہ ہر دور کی راہ سے آتی ہیں, دور دور سے آتی ہیں, اسی لیے وہ پتلی دبلی ہیں, گویا کہ پوری دنیا سے لوگ اس مقام پر آئیں گے. اور واقعی ایسا ہی ہے کہ اس دور میں بھی ایسا ہوتا رہا جب کہ اسباب سفر بہت کم تھے اور خطرات بہت زیادہ تھے, اس کے باوجود لوگوں کا جذبہ کم نہیں تھا. اس زمانے میں کئی سال کا سفر طے کر کے بعض اوقات پہنچا کرتے تھے, سالوں کا سفر, اور اس طرح واپس جاتے ہوئے بھی انہیں کو بہت عرصہ لگتا تھا. اور آج بھی الحمدللہ سلسلہ جاری ہے, اور اس دور میں تو خصوصاً اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے, کیونکہ سہولیات سفر, پھر وہاں کی سہولیات کثیر ہو گئی ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے کثیر لوگ حج کی طرف جا رہے ہیں۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ اپنا فائدہ پائیں، یعنی آپ ندا کریں لوگ آپ کے پاس آئیں گے، اور کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ وہ اپنا فائدہ پائیں، دنیاوی فائدہ بھی اخروی فائدہ بھی۔ اخروی فائدہ تو یہ ہے کہ حج کریں گے، تمام گناہ بخشے جائیں گے، حقوق العباد معاف ہو جائیں گے، اور وہ اپنے ایسے ہو جائیں گے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ اور دنیاوی فائدہ یہ کہ جب وہاں سے وہ آئیں گے تو مال تجارت لائیں گے، یہاں پر بیچیں گے، یہاں سے مال تجارت لے کر جائیں گے، جیسے پہلے زمانے میں قافلے لے کر جاتے تھے تو ہوتا تھا۔ تو یہ کوئی ممنوع نہیں ہے کہ آپ یہاں سے کچھ چیز لے جائیں جو قانوناً منع نہ ہو، اور وہاں جا کے سیل کریں، اور وہاں سے کوئی چیز لے کر آئیں جو قانوناً منع نہ ہو، اور یہاں پہ اپنے علاقے میں لا کے سیل کریں۔ لیکن نیت اچھی ہونی چاہیے، حج فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہونا چاہیے، یہ ضمناً ہو، ایسا نہ ہو کہ یہ اصل بن جائے کہ ہم تو تجارت کے لیے جا رہے ہیں، چلو ساتھ میں حج بھی کر لیں گے، یہ غلط ہے۔ تو اگر ضمناً تجارت کی نیت سے کوئی چیز لے گئے لائے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اور اس سے حج کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، جبکہ حج صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرنے کا ارادہ ہو اور یہ چیزیں ضمنی حیثیت رکھتی ہوں۔ اور اگر یہ مزید ارادہ کر لیا جائے کہ چلیں میں کوئی چیز لا کے لے جاتا ہوں، بیچتا ہوں، یا وہاں سے لا کے یہاں بیچوں گا تاکہ میرے اگلے سفر حج کا سامان ہو جائے، تو یہ تو نور علی نور ہے، بہت ہی اچھا ہے کہ دوبارہ حاضری، چاہے عمرے کی شکل میں ہو، حج کی شکل میں ہو، اس کے لیے مال جمع انسان کر رہا ہو، تو یہ تو بہت ہی اچھی نیت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور وہ اللہ کا، تاکہ وہ اللہ کا نام لیں مخصوص دنوں میں۔ ان مخصوص دنوں سے مراد کئی اقوال ہیں، اس میں مخصوص دنوں سے مراد نحر ہے، یوم نہر، یعنی قربانی کے ایام میں وہ اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کریں، اور کس پر؟ ذبیحہ پر ذکر کریں۔ یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اس آپ آواز دیں تاکہ یہ لوگ آپ کے پاس پیدل آئیں، دبلی اونٹنیوں پر آئیں، اپنے منافع حاصل کریں، اور جانور ذبح کریں، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کریں۔ علامہ رضقہم من بہیمۃ الانعام، اس پر کہ جو انہیں عطا کیا گیا ہے، یعنی بے زبان چوپائے۔ خود آگے صراحتاً ذکر فرما دیا کہ اللہ کا نام ذکر کریں اس پر جو ان کو عطا کیا گیا، یعنی جو اللہ نے چوپائے دیے ہیں۔ فَكُلُوا مِنْهَا، تو تم ان میں سے خود کھاؤ۔ وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور مصیبت زدہ محتاج کو بھی کھلاؤ۔ تو یہ وہ قربانی ہے جو حج کی قربانی ہے، یا جو ہم عید الاضحیٰ کی قربانی کرتے ہیں، ورنہ اگر دم والی قربانی ہوگی تو اس میں سے خود آدمی کچھ بھی نہیں کھا سکتا، وہ تو تمام کا تمام صدقہ کرنا ہوگا۔ ثم یقضوا تفثہم، پھر وہ اپنا میل کچیل اتاریں، یعنی جب قربانی کر لی تو اس کے بعد حلق وغیرہ کرواتے ہیں، پھر آدمی احرام کی پابندیوں سے فارغ ہوتا ہے، جب احرام اتارنے پر آتا ہے پھر وہ اپنے بدن کو دھوتا ہے، ملتا ہے، اگر وہ صفائی کرنا چاہے بدن کی صفائی کرتا ہے، تو وہ تمام باتیں بیان فرمائی کہ ثم یقضوا تفثہم، پھر وہ، تاکہ پھر وہ اپنا میل کچیل بدن کا گندگی اتاریں۔ ولیوفوا نذورہم، اور اپنی منتیں پوری کریں، یعنی کہ کوئی منت مانی تھی تو وہ بھی پوری کریں۔ ولیطوفوا بالبیت العتیق، اور اس پرانے یا آزاد گھر کا طواف کریں۔ اس طواف سے مراد طواف زیارت ہے، کہ طواف زیارت وہ کریں۔ ذالک، معاملہ یہ ہے، وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، کہ جو اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرے، فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ، تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے یہاں بہت بہتر ہے۔ خیرن اس میں تفضیل ہے کہ دوسری چیزوں سے بہت بہتر ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی حرمات کی تعظیم کرے۔ حرمات سے مراد جس کو اللہ نے محترم کیا، کعبۃ اللہ، حدود حرم، اسی طرح مدینہ منورہ اور ہر وہ مقام کے جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کی نسبت سے محترم کر دیا اس کی تعظیم کرنا، یہ اللہ نے اس کو بہتر قرار دیا ہے، کیونکہ جس کو اللہ کے سے نسبت ہو جائے، جس کو اللہ کے نبی سے نسبت ہو جائے، وہ چیز محترم ہوتی ہے، اور ان حرمات اللہ کی تعظیم کو اللہ تبارک و تعالی بہتر قرار دے رہا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ خیال بالکل غلط ہے کہ اگر ہم اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور چیز کی تعظیم کریں گے تو یہ تعظیم باری تعالی میں شرکت لازم آ جائے گی اور یہ شرک کا انسان مرتکب ہو جائے گا۔ یہ بالکل غلط خیال ہے۔ یقینی سی بات ہے، آپ دیکھیے کہ ماں باپ کی بھی تعظیم کا حکم ہے، ولا تک اللہم اف، ان والدین کو اف بھی مت کہو۔ یہ اف نہ کہنے میں تعظیم کا پہلو ہے یا توہین کا پہلو ہے؟ اجتماع ضدین محال، ارتفاع ضدین بھی محال، دونوں ضدوں میں سے ایک چیز تو ہوگی، یا توہین یا تعظیم۔ تو لازم سی بات ہے کہ توہین تو نہیں ہے، تعظیم کا پہلو ہے، خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ تو تعظیم، اور یہاں پر بھی خود اللہ ارشاد فرما رہا ہے، لہذا یہ خیال کہ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی چیز کی تعظیم کریں گے تو شرک کے مرتکب ہو جائیں گے، اس نے گویا کہ قرآن و حدیث کو بھی سمجھا ہی نہیں، اس نے مزاج شریعت کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ اب مثلا کوئی حدود حرم میں گیا، کعبۃ اللہ کی تعظیم کر رہا ہے، مسجد حرام کی تعظیم کر رہا ہے، اس میں آرام سے بیٹھتا ہے، جوتے آرام سے رکھتا ہے، شور نہیں کرتا، اسی طریقے سے مسجد نبوی کے کا ادب کرتا ہے، وہ با ادب طریقے سے بیٹھتا ہے، تو اس میں شرن کیا حرج ہے؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بہتر قرار دے رہا ہے۔ اب اگر کوئی مطلب ستون کو ہاتھ لگائے تعظیماً، مسجد میں ادب سے کھڑا ہو، ادب سے بیٹھا ہو، اور پھر اس کو شرک کہا جائے کہ یہ شرک ہے، تو یہ تو سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے کہ کس پہلو سے یہ شرک ہے۔ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے لیے بہتر قرار دے رہا ہو، اس کو معاذ اللہ شرک قرار دینا، یہ کس طریقے سے درست ہو سکتا ہے؟ اس لیے غیر اللہ کی تعظیم کوئی ممنوع نہیں ہے، ہاں غیر اللہ کی وہی تعظیم منع ہوگی جو اس انداز سے ہو جیسے اللہ تعالی کی تعظیم، اور مطلب عقیدہ یہ ہو کہ اللہ بلند و بالائی ہے، پھر مخلوق کی تعظیم کریں اس انداز سے بالکل جیسے خدا کی تعظیم ہوتی ہے، تب بھی یہ غلط، اور اگر معاذ اللہ کسی کو خدا کے برابر سمجھ کے اس کی تعظیم کی تو پھر یہ کفر و شرک کے اندر جا سکتا ہے۔ لیکن مسلمان سے یہ بعید ہے، اس کے فہم سے یہ بعید ہے کہ کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہو کہ اگر میں مسجد کی تعظیم کر رہا ہوں تو یہ مسجد خدا کے برابر ہو گئی، نبی کی تعظیم کر رہا ہوں تو نبی خدا کے برابر ہو گیا۔ معاذ اللہ، کسی مسلمان کا ایسا نظریہ، ایسا تصور نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کو محترم کیا، قابل احترام کیا، ان کی تعظیم کا حکم خود قرآن سے ثابت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بہتر قرار دیا ہے، لہٰذا اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ جا کے کعبۃ اللہ کا ادب کریں، اس کی طرف پاؤں نہ پھیلائیں، اسے پیٹھ نہ کریں۔ اسی طرح جہاں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اپنے روضہ انور میں، تو بالاتفاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا جو متصل قبر مبارکہ کا حصہ ہے، جو جسم سے متصل ہے، وہ ہر چیز سے افضل ہے، تو اس کی تعظیم کیوں منع ہوگی؟ اس پہ انشاءاللہ مزید کلام کریں گے لیکن اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔